To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest to środa, 10 grudnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Generał Czesław Kiszczak przejdzie przymusowe badania. Sąd odrzucił zażalenie obrońcy. Rosyjski minister kultury nie zostawia na władzach Krakowa suchej nitki za odmowę budowy pomnika czerwonoarmistów. Polska ma kolejny konsulat honorowy i to nie byle gdzie, bo w wiosce Świętego Mikołaja. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie obrońcy Czesława Kiszczaka na przymusowe doprowadzenie byłego szefa MSW na badania. Po generała wczoraj rano przyjechała karetka w asyście policji. Został przewieziony z Warszawy do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Tam lekarze mają wydać opinię, czy może brać udział w procesie odwoławczym w sprawie wprowadzenia stanu wojennego. W ubiegłym roku zawieszono apelację z uwagi na zły stan zdrowia Kiszczaka. W listopadzie sąd zlecił badania na wniosek prokuratora IPN. Bogusław Czerwiński liczy, że nie będzie już przeszkód, by w końcu zamknąć sprawę. Mam nadzieję, że w końcu zostanie wydany wyrok sądu drugiej instancji i wyrok sądu pierwszej instancji stanie się prawomocny tym samym. Czyli, że wina oskarżonego, która została stwierdzona w toku postępowania pierwszoinstancyjnego, będzie potwierdzona. To będzie oznaczało, że z punktu widzenia prawa karnego będzie osobą skazaną za udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, który miał na celu nielegalne wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W 2012 roku Kiszczak został skazany przez sąd pierwszej instancji na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Generała zbada 11 biegłych różnych specjalności. Po zakończeniu pracy w ciągu 2-3 tygodni do sądu trafi ich opinia. Rosja krytykuje decyzję władz Krakowa w sprawie pomnika czerwonoarmistów. Wojewoda Małopolski nie wyraził zgody na budowę obelisku upamiętniającego żołnierzy sowieckich poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Rosyjski minister kultury Władimir Medinski nie przebierał w słowach i w telewizji Rosja 24 stwierdził, że ci, którzy nie dają postawić pomnika, będą się smażyć w piekle. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjska telewizja dziwi się takiej decyzji polskich władz, tłumacząc, że przecież w Katyniu wybudowano kompleks memorialny zaprojektowany przez polskiego architekta i upamiętniający każdego z ponad 4000 zamordowanych przez NKWD oficerów. Taki sam kompleks powinien być w Polsce, gdzie także miały miejsce tragiczne wydarzenia, stwierdza przed kamerami rosyjskiej telewizji dyrektor katyńskiego memoriału Władimir Teslin. Szef rosyjsko-polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia Jurij Bondarienko przy każdej okazji przekonuje, że na rosyjsko polską historię trzeba patrzeć nie tylko z polskiej strony. Musimy wszystko wziąć pod uwagę. Nie tylko mówić przez cały czas o ofiarach polskich. Trzeba budować przyszłość, mając wszystko na uwadze. Bondarienko niedawno pochwalił się na Twitterze, że przekazał na budowę pomnika w Krakowie 450 tysięcy rubli, czyli równowartość około 32 tysięcy złotych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjska Partia Pracy obiecuje, że jeśli wygra majowe wybory powszechne, przyzna prawo głosu 16 i 17-latkom. Lider lejburzystów Ed Miliband powiedział, że trzeba wysłuchać głosu młodzieży. Z Londynu Grzegorz Drymer. Pierwszy raz w brytyjskiej historii 16-latkowie głosowali we wrześniu tego roku w szkockim referendum niepodległościowym. Wkrótce potem Ed Miliband wystąpił z pomysłem podobnej reformy w całym kraju, a teraz wiążąco potwierdził ten zamiar. Przyznanie prawa głosu dodatkowym 2 rocznikom powiększyłoby brytyjski elektorat o 1,5 miliona. Na mocy porozumienia wszystkich partii po szkockim referendum parlament w Edynburgu ma otrzymać nowe szerokie prerogatywy. Będzie wśród nich prawo do ustalania własnej ordynacji wyborczej. 16-latkowie będą w niej mieli prawo głosu, ale tylko w wewnętrznych szkockich wyborach. Tymczasem Partia Pracy chce rozszerzyć tę zasadę również na najbliższe wybory do parlamentu w Londynie w szkockich okręgach. Konserwatyści są jednak przeciwni wszelkim takim nowinkom. Do tej pory w Europie prawo wyborcze przysługuje 16-latkom jedynie w Austrii, na Węgrzech, jeśli zawarli małżeństwo, oraz w Serbii, Słowenii i Bośni, ale tylko pracującym. Na innych kontynentach od 16 lat głosować wolno w Brazylii, Argentynie, Nikaragui i Ekwadorze, a od 17 w Indonezji, na Kubie i w Korei Północnej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Polska jako jedyny kraj ma konsulat honorowy w wiosce Świętego Mikołaja. Jest to także pierwszy taki polski urząd na kole podbiegunowym. Rowaniemi to miejsce bardzo popularne wśród turystów, podkreślał podczas uroczystości ambasador Polski w Finlandii Janusz Niesyto. Konsulat będzie służył także jako miejsce promocji polskiej kultury, gospodarki i turystyki wśród wszystkich odwiedzających Laponię. Ponadto przybywa tu coraz więcej polskich turystów, a także polskich biznesmenów. Konsulat otworzył marszałek Sejmu Radosław Sikorski, a towarzyszył mu Święty Mikołaj. To był serwis Trójki. Gęsta mgła od Podlasia przez Mazowsze i Łódzkie po Dolny Śląsk. Silne zamglenia mogą utrzymywać się do rana. Środa z pogodą w kratkę. Raz słońce, raz chmura na północy i zachodzie, także lokalnie śnieg, deszcz ze śniegiem lub deszcz. W Rzeszowie i Suwałkach będzie -1, w Krakowie i Warszawie 0, w Trójmieście, Poznaniu i Katowicach +1, w Szczecinie 2, we Wrocławiu 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie. W jednym z ostatnich programów z cyklu W poszukiwaniu straconego sensu zastanawialiśmy się nad tym, że jednej rzeczy przed ślubem nie można. I konkluzja była taka, że przed ślubem nie można się dowiedzieć, z kim się tak naprawdę ten ślub wzięło. Najczęściej prawda wychodzi na jaw dopiero po ślubie, a tak naprawdę, drodzy Państwo, czego nie życzę? Partnera, osobę, z którą wzięliśmy ślub, poznajemy dopiero przy rozwodzie. Ale przecież żyją te małżeństwa jakoś ze sobą, lepiej, gorzej. Jest bowiem taka rzecz, która albo skłóca ich ze sobą, albo wręcz przeciwnie. Od nie tak dawno kolega, siedzieliśmy razem przy piwie, zrywa się i mówi: słuchajcie, ja już dziękuję, ja już muszę iść do domu, bo muszę zrobić obiad. Kto inny pyta: ale co, no to żona chora? Mówi: ta chora, głodna. A drugi kolega pyta: no dobrze, no ale co, taka terrorystka z tej twojej żony? Ja mówię: no co ty, nie nazywaj jej tak. Z terrorystami to jeszcze można negocjować. A jednak, proszę państwa, to było dobre, bardzo dobre małżeństwo. Ja ich znam. I teraz pytanie brzmi: co ich spaja ze sobą? Jest na tyle późna pora, że mogę państwu o tym zaśpiewać piosenkę. Mam ze sobą gitarę. Uwaga. Choć mamy jawność, nowy toczy wiek się. Mało się mówi o małżeńskim seksie. A w telewizji to już pełna groza, nie seks małżeński, a jedynie poza i poza owa. Z pytaniem ma związek, czy to przyjemność, czy to obowiązek. Czy to przyjemność, czy to obowiązek? Godnej kobiecie przecie tak przystoi robić to z mężem, choćby i ze swoim. Czyniąc w ten sposób moralności zadość, czy ma się wstydzić, gdy ma z tego radość, skrywszy z małżonkiem się w alkowy ciemność? Czy obowiązkiem może być przyjemność? Czy obowiązkiem może być przyjemność? Czy seks małżeński, nawet po kolacji, służy miłości, czy też prokreacji? Czy najliczniejsze starać się mieć rody, czy też wypada stosować metody? A gdy się życia zalęgnie za lążek, czy to przyjemność, czy to obowiązek? Raj, czy to przyjemność, czy to obowiązek? Trwa zalew seksu, wysyp pornografii. Za to w rodzinie Polak nie potrafi. Słabnie powabność męska i kobieca, łoże małżeńskie jakoś mniej podnieca, więc życzmy sobie z religią bez związku, byśmy przyjemność mieli z obowiązku. Raj, byśmy przyjemność mieli z obowiązku. Czego sobie i państwu życzy Marek Majewski. Do usłyszenia. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień, dobranoc, po drodze dobry wieczór, witamy serdecznie. Marek Ławrynowicz. Tak jest, I Marcin Wolski. I temat... Aż ty to zanotowałem. Pismo obrazkowe. To już zapominamy liter, prawda? Idziemy w analfabetyzm i teraz się będziemy posługiwać pismem obrazkiem. Bardzo, bardzo interesująca perspektywa cywilizacyjna. My jeszcze pisać i czytać umiemy, ale już niekoniecznie nasi odbiorcy. I te pismo obrazkowe to a nie dlatego tyle, pracujemy w radiu. To nie tyle nawiązanie do hieroglifów, ile do naszej świetlanej, zbliżającej się do nas przyszłości. Tak, ale proszę Państwa, to żartobliwe było ze strony kolegi nadredaktora, bo oczywiście wiemy, że Państwo czytacie i piszecie. To tylko takie niecne żarciki nocne. I żeby nie było za bardzo żartobliwie, zaraz będzie poważny utwór, który jak gdyby jest przejściem do epoki, z której będą pochodziły teksty, które będą nam dzisiaj towarzyszyć, czyli sypu z listopada, grudnia roku 1990, a piosenka jak zwykle Jacka Kaczmarskiego. Przy dębowym stole siadł żybokiem, wedle rangi zasług i uznania. Spoglądamy w przyszłość czystym okiem kogoś, kto nic nie ma do dodania. Wszak to myśmy zwyciężyli wreszcie, choć w przegranych starciach życie zbiegło. Oto mamy dla was niepodległość, nie czekajcie na nic więcej, bierzcie. Język nasz surowy, humor prosty, włosy nam hartował ostrzał wraży. Żadnej nie lękamy się riposty, z plebejskością bardzo nam do twarzy. W zabytkowym wnętrzu wśród sztandarów, atrybutów odzyskanych kodyni, pozujemy szczerzy i swobodni, szczerzy i swobodni. Kondotierzy przemienieni w pawów, lata wspólnej walki dobrze służą tym, co w triumfie nie chcą zginąć marnie. Każdy z nas o każdym wie zbyt dużo, byśmy skłócić mogli się bezkarnie. Koniec pozowania słowa krytym, dość już powodu zastał piękny naród. Kto nam tu zarzuca brak pomiaru? Macie niepodległość, my profity. Zadrżą okna od żołnierskiej pieśni, od żołnierskiej zadrżą od kościelnej. Pana Boga my na piersiach nieśli, żeby z waszych oczu zemrzeć jelmo. Patrzcie, krew uderza nam do głowy, od sztandarów całowania wrząca. Patrzcie, jak się tu po pierwsze strąca, jak się tu po pierwsze strąca. Co tu, a być przecież narodowy. Cięgi się po kątach stosy piętrzą, ścieka ślinny płyn po białej ścianie, gdzie za chwilę tylko pozostanie nasz zbiorowy portret. Śpiewał Jacek Kaczmarski, oczywiście w towarzystwie Przemysława Gintrowskiego i Jacka Łapińskiego. Zbigniewa, ale to nie szkodzi. A, oczywiście, no... Trudno. Trudno. Jacek, ładne imię. Tak, bardzo przepraszam za pomyłkę Zbyszka. No, a teraz głos zabierze kolega nadredaktor. No, skoro mówimy o piśmie obrazkowym, to powinienem coś narysować, ale rysunki kiepsko sprawdzają się w radio, w związku z tym zrobię zupełnie coś innego. Mianowicie opowiem Państwu, co się działo tamtej jesieni roku 1990, żeby potem można było łatwiej słuchać tekstów z naszej audycji powtórkowej. Więc listopad 1990 roku przebiegał pod znakiem pierwszej kampanii prezydenckiej. Ale oczywiście działy się inne ważne rzeczy. Na przykład 2 listopada dwaj oficerowie KGB odebrali od Leszka Millera 600 tysięcy dolarów pożyczki, z której to pożyczki połowa poszła na uruchomienie trybuny. 600 tysięcy dolarów, no to była wtedy, Państwo nie uwierzą, kupa pieniędzy. Dalej,

No to była taka typowa postmodernistyczna piosenka, wersja znanej, starej literackiej legendy we współczesnych realiach. Ale nie było to wybrane przypadkowo, ponieważ właśnie będziemy mówili o literaturze pogranicza, pewnej takiej transformacji, a okazję stanowi wizyta w naszym studio Tomasza Kołodziejczaka. Dobry wieczór, witamy dzień dobry, dobranoc. Witamy serdecznie, bardzo, bardzo słusznie, zważywszy na porę. Zawsze trudno mi jest cię przedstawiać, ponieważ jesteś multiinstrumentalistą. No ale tak, przede wszystkim jednak pisarzem. Pisarzem, tak, związanym z fantastyką, czy też jeszcze jest fantastyka naukowa, fantazy, history fantazy. Jak nazwać twoją... Proszę się uprzejmie określić gatunkowo. Właśnie. Biorąc za przykład Białą Redutę, czyli książkę, która się właśnie ukazała i która jest drugą okazją naszego spotkania. Gatunkowo to Homo sapiens. Mm-hmm. Jeszcze raz dobry wieczór. Współczesna fantastyka nie jest już tą literaturą, co fantastyka sprzed lat 20 czy 30, gdy te podziały na fantasy, czyli fantastykę baśniową, science fiction, czyli naukową, czy horror, czyli literaturę czyli grozy. Fantastykę drogi, fantastykę tych Star Treków, prawda? Była klarowna, tak? W tej chwili współczesna fantastyka bardzo często miesza i miksuje gatunki. Moje powieści należące do tego cyklu, do cyklu Ostatnia Rzeczpospolita, z którego to cyklu pochodzi powieść Biała Reduta. Poprzednie dwie... Też kolorowe. Czarny Horyzont i Czerwona Mgła, właśnie. Ale Biała Reduta jest taką pierwszą grubą powieścią w ramach tego cyklu i jeżeli ktoś by chciał spróbować swojej z nim przygody, to może spokojnie od Białej Reduty zacząć, nie musi znać wcześniejszych książek. No to jest miks i fantasy, i science fiction, i trochę prozy historycznej. W trzech zdaniach streszczając, nie odbierając, mam nadzieję, przyjemności w lekturze, rzecz dzieje się za lat kilkadziesiąt w Europie, no więc science fiction, bo przyszłość, ale jest to Europa i świat cały zniszczona przez złowrogie stworzenia, które przyszły z różnych innych wymiarów i tutaj okupują kawał świata. Niemcy zbombardowane, Rosja pod mgłą czerwoną przykryta, a Polska, Królestwo Polski, bo mamy króla, król jest elfem, bo elfy przyszły nam pomóc. Polska się broni, jak to nieraz już było. No i broni się za pomocą zarówno urządzeń technologicznych, czyli science, jak i magii przyniesionej przez te obce stworzenia. Czyli fantasy, ale również za pomocą tego, co w nas fajne, silne i od zawsze jest, czyli tradycji, czyli pewnego myślenia o wolności. Także książka formalnie należy do gatunku fantasy, bo łażą tam magiczne stwory, ale tak naprawdę wykorzystuje wiele mechanizmów i technik pisania science fiction. I nawiązuje do historii dość mocno. I to był nawias, bo za chwilę wrócimy, ponownie go otworzymy, ale nie dokończyłem prezentacji. Więc z jednej strony rzeczywiście pisarz, ale z drugiej strony ma jeszcze rozległe zainteresowania, jest wydawcą komiksów, właśnie, i ekspertem w tej dziedzinie. No musi znać się na tym, co wydaje, prawda? I zna się. Znaczy pogląd, że człowiek powinien zajmować się tym, na czym się zna, jest obecnie we współczesnych czasach coraz mniej popularny, mam wrażenie. Czyli to właśnie należysz do tej mniejszości. Mam nadzieję. Zna się na tym, co robi. Mam nadzieję. Ale czy jest to jakby również twórcze dopełnienie tego, co robisz, czy również jesteś autorem komiksów? Napisałem kilka scenariuszy. Także do komiksu pełnometrażowego. Napisałem kilka scenariuszy do komiksów historyczno-metafizycznych, których rysownikiem był Przemek Truściński, znakomity polski grafik, który to Przemek Truściński jest autorem okładek i ilustracji również do tego mojego cyklu powieściowego, czyli do Białej Reduty i wcześniejszych książek. Z mojego punktu widzenia ta działalność wydawnicza to jest podstawowym zawodem, ale też jest jakimś elementem mojego w ogóle myślenia o kulturze, o popkulturze i funkcjonowania w niej. I o tym będziemy mówili w dalszych naszych rundach rozmowy, ale chcę wrócić do białej Reduty. Powiedz, co jest potrzebą, że wybrałeś taki rodzaj narracji, że nie korciło ci się, żeby albo opowiedzieć to w kategoriach jakichś alter historii, czy w kategoriach twardej fantastyki. Jaka potrzeba? Czy to jest twoja potrzeba, czy to jest również wyczucie potrzeby tego młodego czytelnika, do którego adresujesz swoje książki? Ja napisałem w życiu kilka książek science fiction, twardej fantastyki. Za jedną z nich, za Kolory Sztandarów, dostałem nawet nagrodę Zajdla no już prawie 20 lat temu. Napisałem kilka tekstów, czy powieści, opowiadań typowo fantasy. Mam tę przyjemność, ale również no, czasami oczywiście i trudność, że nie jestem zawodowym pisarzem. To znaczy piszę w weekendy, to nie jest moja podstawa. Jak zarobku? 11. To paru zawodowych pisarzy nie doszło do tej kwoty. To nie jest moja podstawowa praca, co z jednej strony oczywiście nie sprawia, że jest mi łatwo znaleźć czas na pisanie, ale z drugiej strony nie mam takiej potrzeby, że muszę wystukać rocznie ileś set tysięcy znaków, tylko mogę pisać rzeczy, które mnie samego bawią. A bawi mnie i zawsze bawiło budowanie interesujących, ciekawych światów fantastycznych, logicznych, z interesującymi pomysłami, gadżetami i takimi wizjami science fiction. To jest ten rodzaj fantastyki, który lubię czytać i sam go lubię pisać. Z drugiej strony interesuje mnie historia, w szczególności historia Polski. I tak jak w tym cyklu poprzednim z kolorami sztandarów używałem kostiumu science fiction do trochę alegoryzowania i metaforyzowania polskiej historii. To była taka powieść trochę o żołnierzach wyklętych, pisana na początku lat 90., czyli w czasie, gdy ten temat nie był w ogóle zbytnio ruszany. Tak tu uznałem, że mogę już popłynąć i mogę sobie zbudować rzeczywistość, która z jednej strony właśnie operuje tą taką, z angielska mówiąc, worldbuildingową tradycją kreowania ciekawych rzeczywistości fantastycznych, które są interesujące, które są nie takie jak w innych książkach, ale z drugiej strony mogę sięgnąć do tego, co również mnie interesuje, czy do polskiej kultury, do polskiej historii, do polskiej literatury, w szczególności poezji, i zbudować taką rzeczywistość, która wykorzystuje narzędzia SF do opowiedzenia, no po pierwsze, mam nadzieję, wartkiej, przygodowej książki, ale po drugie do powiedzenia czegoś o miejscu, w którym sam żyję i mieszkam od tych 47 lat. I o ludziach, którzy tu mieszkają. To nie jest książka z super poważnym przesłaniem. To jest, no powtórzę, mam nadzieję, wartka opowieść, czytadło, ale budowane wedle pewnych mechanik budowania dobrych książek fantastycznych. Marek, ta powieść robi wrażenie, właściwie może nie ta powieść, tylko sposób jej pisania, robi wrażenie pewnej gry z rzeczywistością, a właściwie z wieloma różnymi rzeczywistościami. Takiej trochę zabawy twojej. Istotnie tak jest? No trochę tak. Oczywiście ja mam nadzieję, że na tym podstawowym poziomie czytelniczym, bo w ogóle uważam, że dobra literatura tak powinna być zbudowana. Bierzemy książkę, czytamy ją od dechy do dechy i nie możemy się oderwać i jest fajnie. I wchodzimy w ten świat. Lubimy albo nie lubimy, nie znosimy bohaterów, ale chcemy czytać o tym, co się z nimi dzieje. Interesują nas wydarzenia, świat wydaje nam się ciekawy, zachwycają nas zdania czy dialogi. Gdzieś się śmiejemy, gdzieś się wzruszamy. To jest dobra literatura. Ale oczywiście jest fajnie, jeżeli ta literatura gdzieś tam na swoich kolejnych poziomach, i taką literaturę zawsze lubiłem pisać, uważałem, że taką chcę robić, ale jest fajnie, jeśli na kolejnych poziomach są tam inne rzeczy, dzieją się sprawy, na którymi czytelnik może się przez chwilę zastanowić, ale też dokończę jeszcze jedno zdanie. Ta powieść jest tak napisana, że tam czytelnik nieco bardziej uświadomiony literacko i kulturowo doczyta sobie pewne rzeczy. Cytaty, odniesienia. Podam jeden przykład, może nie chcąc niszczyć przyjemności, mam nadzieję, przyjemności lektury państwu. No, na przykład występują tam na wschodzie, występują potwory, które nazywają się Urkahai. Dla większości młodych czytelników, którzy znają Tolkiena, ci czytelnicy byli zdziwieni, dlaczego te potwory nazywają się jak z Tolkiena, ale dlaczego Urka, a nie Urukhai. Jeśli ktoś wie, co znaczy słowo Urka w obozowej, łagrowej terminologii, to zrozumie, że cała konstrukcja świata na wschodzie, tych potworów, które tam łażą, tak jak one wyglądają, jak się zachowują, siedzi korzeniami w pewnej wizji... W pewnych doświadczeniach, ale też właśnie wizji tamtej rzeczywistości pokazanej nam przez literaturę. Co znaczy Urka? No Urka to był bandzior, tak? Bandzior, złodziej, przywódca więzienny, łagrowy. Tak? Stąd Urkahai w moim świecie to są ludzie, którzy kradną ubrania i swetry, w zasadzie wszystko kradną, mają tatuaże na piersiach, hodują jeden długi paznokieć i cała ta wizja tych potworów magicznych i fantasy jest gdzieś tam wzięta korzeniami z literatury wschodniej. Miałem parę pytań, ale mamy bardzo napięty grafik, więc pytania trzymam sobie do nas. A ja dużo gadam. Tak, ale bardzo dobrze. Dobrze, bo od tego jest gość. Jest tego ta audycja, żeby kulturalnie, późną porą sobie porozmawiać. Ale w tej chwili wracamy z przyszłości do przeszłości, do sypu numer 47 i do audycji przed wyborami, a potem skoczymy do audycji po wyborach, bo w trakcie tych wyborów już pojawiła się cisza wyborcza. Panie Jędrusiu, panie Jędrusiu. Słucham, panie Jurusiu. Ja pana błagam. Nie udzielam pożyczek. Ja pana błagam o jedno. Nie rozmawiajmy dziś o wyborach. Oj, dobrze. No. Ale dlaczego? Po pierwsze, nie wolno dziś prowadzić agitacji. A po drugie, ja mam tak dosyć. A kto nie ma? No. No. Przecież ten kandydat... No dobrze, ale o czym mamy mówić? No wie pan, zbiory w Paragwaju zapowiadają się nieźle jednak. A ile się tam zbiera? 2 Indian z hektara. Co? 2 Indian z hektara zbiera 10 kilo yerba mate i 20 sztuk zakopanych kałasznikowów. A kto je tam posadził? Ja panu powiem. Lewica jest wszędzie. Głupia morda. Ani mru. Lepiej zmieńmy temat. Może. Aha, znowuż na Filipinach był huragan. A jakie imię? Ja wiem, że pan mnie chce złapać. Ani Tadeusz, ani Lech. Michał mu było. Dlaczego? Bo się oprzedł z Filipinami pokojowo. Tylko z pałacu prezydenta. Faktycznie. Cichutko już, bo szczele w głupi dziurda. Może pogadamy? Wiem. O modzie politycznej. Oj, zmienia się ona, dobra. Zmienia. Jeden szałowy wykrój już po roku. Dobra. W takim razie porozmawiajmy o zwierzętach. Tak, porozmawiajmy. Mój znajomy. Z rządu? Nie, z podwórka. W Belwederze? Nie, na Pradze. W porządku, Havel mu było. A nie, Makuła. Rewelacja, z niczym się nie kojarzy. No. Więc co on? Miał sukę. Pewnie się wabiła nomenklatura. Nazwisko suczki nie ma nic do rzeczy. No więc miał sukę i poza tym dyplom biologa. Tak. I pewnego dnia skrzyżował tę sukę z papugą. Na siłę. Nie, metodą klonowania. Klon klonem. Tak. I wie pan, co z tego wyszło? Jaja. No, na początek. Ale potem wykluły się z nich pieski, mówiące ludzkim głosem. Matko Boska, cud. No. Panie, czego mój znajomy nie wyprawiał z tymi pieskami? Wypuszczał je samopas na kolumnę ZOMO, a one ujadały. Chromole, gliniarze! Chromole! No to je zatłukli. Skądże? Tamci mieli w instrukcji, że każdy funkcjonariusz musi kochać zwierzęta. A ludzi? Mniej. Szao to. Aha. A zanim zmienili instrukcję, przyszły inne czasy. Piękna historia. Piękna. Tyle, że ze smutnym końcem. Co się stało? Pieski się spluralizowały. Szlak by ich i teraz cały czas ujadają na siebie, po ludzku. Na temat? Pochodzenia. Jeden woła: ty pomiocie, papuzi. A drugi? Suka twoja mać. A o co poszło? No jak to w rodzinie. Jeden jest za elektrykiem. Jędrusz! A czy ja coś mówiłem? Pieski małe dwa chciały demokracji, nie wiedziały jak, więc zaczęły warczyć. Panie Jurusiu, panie Jurusiu. Bo gryzę. Właśnie, spokojnie. Dobrze byłoby gdzieś to wszystko przeczekać. O, jak dobrze by było. A gdzie? Zna pan może jakieś spokojne, ciche, zaciemnione miejsce, gdzie można by wleść i przeczekać? Ciemne, wleść, zaciemnione. No. Spokojne. Tak. Znam. No, to idziemy. No. Ale gdzie? Do urny, panie Jędrusz. Do urny. Cyrków N wszedł gość, na twarzy miał rumieniec i krzyknął: dyrektorku, wiem, jak trzeba zacząć przedstawienie. Sztampowych parad dosyć już i innych tym podobnych chwytów. My, gdy orkiestry zabrzmi duszcz, puścimy w cyrku 100 dżigitów. Wszyscy w kostiumach z czarnych skór będą grałować po arenie i każdy w dłoni dzierży wór. tak się zaczyna przedstawienie. Tutaj dyrektor krzyknął stop, mów pan co Żydzi ma w tym worku. Jegomość odparł, otóż to worku je dyrektorku. Czekaj, że pan potwór mi brak, czy nic to w worku ma. A jak? I teraz tak napięcie rośnie, w tym gaście światło pada strzał. I każdy dżigit w tej ciemności rozrzuca, co w swym worku miał. A potem ten się oddala i dyrektorku ukochany światło z nienacka się zapala. I cały cyrk jest, o, bez rany, czarna arena i orkiestra i napis wiwat ZPR. Czarne tygrysy, foki, krzesła, wszystko na czarno, wszystko w merd. I wtedy ja na dany znak, prężąc i śmiejąc się szampańsko, wchodzę ubrany w biały frak i mówię, dobry wieczór państwu. Chciałbym dziś pomówić o naszym powrocie do Europy. W temacie powrotu mamy przynajmniej 6 wariantów. Wariant pierwszy. My wracamy do Europy. Wariant najbardziej oczywisty, tyle że na razie niewykonalny, ponieważ jednocześnie z naszym zamiarem powrotu Europa postawiła nam wszystkie możliwe szlabany. Jeśli coś się zmieni, to dopiero na gwiazdkę i też nie bardzo wiadomo na którą. W związku z obiektywnymi trudnościami przeprowadzenia wariantu pierwszego nasuwa się wariant drugi. Wariant drugi zakłada powrót do Azji. Kłopot polega jednak na tym, że ten wariant może wywołać liczne protesty. Jak to my do Azji? My, obrotowe przedmurze chrześcijaństwa? My, spadkobiercy kultury łacińskiej Morza Śródziemnego do Azji? W wyniku tych protestów wariant ten odrzucamy, za to narzuca się nam wariant trzeci. Wariant trzeci to taki, że Azja wraca do nas. Jest to wariant wielce prawdopodobny, jako że Azja wcale nie musi wracać, bo jeszcze nie wyszła i ciągle jest obecna. Nawet nawiązała z nami bliższe kontakty nieformalne poprzez drukowanie w Polsce lewych kartek żywnościowych rozprowadzanych potem na bazarach w Azji. Jeżeli jednak oba warianty azjatyckie wywołają zbyt duże opory, mamy wariant czwarty. Wariant czwarty zakłada, że skoro my nie możemy wrócić do Europy, to Europa wróci do nas. Zresztą obecność tego wariantu już gdzieniegdzie można zaobserwować. Jeśli dwa gangi strzelają do siebie w biały dzień, to jest to widoczny sygnał, że w tym wariancie już coś drgnęło. Z wariantem czwartym łączy się również wariant piąty. Wraca do nas nie tylko Europa, ale i Ameryka. Trudno bowiem przypuszczać, żeby w sytuacji, kiedy powstało tyle kasyn gry z ruletką, pokerem i blackjackiem, mafia nic o tym nie wiedziała i nie zamierzała ściągnąć należnego jej haraczu w zamian za tak zwaną opiekę. Podobnie jak to czyni w Las Vegas czy w Atlancie, gdzie kontroluje 100% hazardu. W związku z tym pozostaje nam już tylko wariant szósty powrotu do Europy. Wariant może mało ambitny, ale mający szansę akceptacji najszerszych kręgów społecznych. Wariant ten wygląda tak, że w ramach powrotu do Europy nigdzie nie idziemy, tylko zostajemy na swoim miejscu. Jest to zresztą zgodne z pierwszym punktem regulaminu musztry, który brzmi: baczność. Żołnierz powinien znać swoje miejsce w szyku i miejsce swojego kolegi. Spocznij. Na tle brudnego muru kolejka smętnych zjaw. Emeryt, gruźlik, baba, w wózku wrzeszczący szkrab i pijak niegolony i jego chudy teść. To tylko popiweńko chcą bez kolejki wleść. Nasza powszednia nędza, wielka globalna wieś i ekspedientka jędza i wszędzie tczewczy brześć. Pod biedą i niemotą po horyzontu kres nasz polski żywioł błoto tej wegetacji treść. A przecież to Europa tak bogata, poniklowana złota, pępek świata, twoja i moja, nasza, wspólny obszerny dom. Tu wszędzie jest Europa, s'il vous plaît, welcome. Twarze zgorzkniałe, szare i oczy co od lat chłoną cieknący z gazet wściekły obmierzły jad i usta co nie znają zwykłych życzliwych słów warczeniem się witają lub odwróceniem głów. A przecież to Europa, raj ludzkości, błogosławiony obszar wspaniałości, ojczyzna mądrych ludzi, niepospolitych snów. A tu się rano budzisz, by zobaczyć znów marnie rodzące pola, wysychający las, obłędna zła niedola wciąż prześladuje nas. Przekleństwo toczy fatum, a może zwykły pech. Strach wypatrywać jutra, smętnie ponuro źle. A czas do przodu leci i lata też trop w trop. No i dla dobra dzieci czas wreszcie krzyknąć stop. Odwagi i fantazji nastał ostatni czas. Inaczej stepy Azji wkrótce pochłoną nas. A przecież to Europa tak bogata, poniklowana złota, pępek świata, moja i twoja, nasza, wspólny obszerny dom. Czy dla nas ta Europa sypowa opinia publiczna, słucham. Żona mnie zdradza. No przepraszam, ale my raczej zajmujemy się problemami politycznymi. To jest polityczne. Nie rozumiem. Na przykład wczoraj krzyczała, że FSO powinno zbankrutować. W porządnym kraju FSO nie ma prawa istnieć. No dość skrajna opinia. Właśnie. Albo u nas w Hucie Warszawa mają dawać za pół darmo akcje, a ona zabrania mi kupić. Dlaczego? Mówi, że bezrobotnego to jeszcze może w domu wytrzymać, ale bezrobotnego i jeszcze bankruta to już nie. No to czego by małżonka chciała? Żebym miał porządną robotę, mówi. U Siemensa, Sony albo w General Electric. Że zarobiłbym, zaoszczędził. No, tu też pan może w Polsce zaoszczędzić. Nie, pani, żona nienawidzi PKO. Musi być co najmniej Manhattan Bank. No wie pan, może i ona ma rację. Jak to ma rację? A patriotyzm? Wie pan, ja długo myślałem, aż doszedłem do wniosku, że jak ja wychodzę do roboty, to do niej przychodzi jeden dziany kosmopolita i on ją... Myśli pan? No, niestety. i ona od tego jest względem mnie niezaspokojona ekonomicznie. No to, to niech się pan przyłoży. A do czego? No do żony, wedle stawu grobla. Panie, czy to ja jestem za przeproszeniem grobelny? Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Dziś bardzo krótko, bo nie mam czasu. A dlaczego nie mam czasu? No bo mam pieniądze. Jest to najprostsze równanie kapitalistyczne, które można również sformułować jako definicję. Pieniądze są odwrotnie proporcjonalne do czasu i sprawności urzędu podatkowego. Zauważyliście państwo na przykład, kto ma najwięcej czasu i może sobie siedzieć na ulicy? Żebrak, bo jest biedny i nie ma pieniędzy. A kto ma go najmniej? Wzięty artysta, polityk, biznesmen. Dla nas oczywiście podstawowym problemem jest wymiana. Choć wiemy, że czas to pieniądz, pytanie, jaki kantor nam to może wymienić? Odpowiadamy, nasz własny łeb. Człowiek przedsiębiorczy, nawet zamknięty w szafie przez kochankę z powodu nagłego powrotu jej męża, będzie sobie coś tam robił, a nie przedsiębiorczy nic. Nawet widząc pieniądze na ulicy się nie schyli, bo a nóż fałszywe, albo nie zabrał ze sobą portfela, albo w ogóle mu się nie chce. Oczywiście dla człowieka przedsiębiorczego też są jakieś granice. Pilnie zamieniając czas na pieniądze, winien uważać też pilnie, aby ilość nie przeszła mu w jakość i pieniądze nie zamieniły mu się w czas. Co przydarza się każdemu nieuczciwemu i pechowemu, któremu po złapaniu i osądzeniu fortuna zamienia się w bardzo dużo czasu. W następnym wykładzie pomówimy, co zrobić z tym wzorem, gdy nie wychodzi. Jak uprościć formalności, wyrzucić wspólnika poza nawias i wyciągnąć pierwiastek humanistyczny. Cześć! Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, narażoną boleśnie na każdy kolejny przejaw odnowy, wszedł raz do mnie pacjent i z miejsca się rozpłaszczył. I to nie na wieszaku, ale na leżance, czym dowiódł, że nie jest jednostką higieniczną. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż, precyzując, dolega mię to i owo. Dlatego chciałbym sobie zrobić wyniki. Nic prostszego. Wyniki są domeną każdej szanującej się przychodni. A czy jest pan pacjentem naczczym? Oczywiście jestem naczczym, a ostatni posiłek pobrałem 2 dni temu nazad. Miło mię słyszeć. Proszę się rozciągnąć na leżance, usuwając z niej swój paltot. Położę się na niej, to mi będzie miękcej. Gdy pacjent znalazł się w pozycji wyjściowej, zręcznie pobrałam krew na cholesterol. Mocz za pomocą kateteru. Szpik kościany do probówki. Wycinek brzuszny, piersiowy i wątrobiany. Oraz ektoplazmy. Proszę się nie pieścić, gdyż pobieranie wyników jest czynnością rytunową. To możliwe, ale bolesną. Zgarłam probówki do kartonu po soku grapefruit i już miałam wyjść na zaplecze, by je przebadać, gdy nagle w ramach odnowy poczułam stosunek człowieka do człowieka i zagadnęłam pacjenta. Proszę pana, skoro jest pan tak długo naczczym, to proszę zjeść talerz kaszki many, żeby mię pan nie zesłapł. Zaraz podam. Co to, to nie. Nawet bdźła nie przełknę i proszę mię nie molestować, gdyż jestem nieugiętym. Na stronie. Tu mię przeszła ciarka, gdyż nieomylnie odgadłam, co się święci. Głośno. Proszę pana, a jaki jest pański zawód? Jestem pani doktor niechwalący się tokarzem. czyli że pan tokuje. Skądże znowu? Toczę. Toczę łożyska kulkowe. I pewnie pan ma za małe pobory. No, przydałyby się większe. Na stronie. Tu mię ogarła prawdziwa rozpacz. Najpierw kolejarze, teraz znowuż tokarze. A kraj bez łożysk kulkowych obsunie nam się nieuchronnie do katastrofy. Pojednawczo. A może by pan naprzód spróbował negocjacji? Czego? Negocjacji. Ani mię się śni. Na stronie. Oj, niedobrze. Głośno. A może by się pan skontaktował z centralą związkową, jedną, drugą, trzecią lub nawet czwartą? Mowy nie ma. Na stronie. Ale twardziel. Głośno. No to może chociaż łyżeczkę kaszki za zdrowie służby zdrowia. A cóż to u diabła? Czekam na wyniki, w brzuchu mię burczy, nie mogę się doczekać pójść na piwo i pizzę, a pani doktor się zebrało na konwersację? Radośnie. Ach, to pan nie założył głodówki? Skądże znowu? Ja tylko bardzo nie lubię kaszki many. Oddecham z ulgą i już lecę na zaplecze. Leci. Entuzjastycznie zabrałam się do probówek i jak na skrzydłach wykonałam wyniki. Wyszło mię wprawdzie, że pacjent ma anemię, urenię, tężec, krwiotoczność i neurologię. Ale cóż to jest wobec faktu, że nie grozi nam następna głodówka? Wraca. Oto wyniki. Troszkę się pan poleczy i będzie zdrów jak Rydzyk. Dziękuję wylewnie. Realizuję się na parapecie kompletem łożysk kulkowych i żegnam stukrotnie. Po wyjściu pacjenta odprężyłam się na taburecie. Tyle teraz tych głodówek, że człowiek już popada w zaawansowaną podejrzliwość. Uśmiechłam się promiennie i poszłam obejrzeć łożyska. Jak się nie nadadzą w domu, to je wyniesę na plac w ramach przekształceń wolnorynkowych. Do usłyszenia! To była Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek. Wcześniej słyszeliśmy Krzysztofa Kowalewskiego, Wiesława Drzewicza, Andrzeja Zaorskiego, znowu Jana Kaczmarka, Krzysztofa Jaślara, Wojciecha Młynarskiego, Jerzego Kryszaka, czyli stara, dobra ekipa Sypu. Wracamy do naszego gościa, którym jest Tomasz Kołodziejczak. Wracamy do jego powieści Biała Reduta i do tego specyficznego gatunku. Czy to, czy ten gatunek historii, fantasy, science ma jakąś nazwę u znawców? Nie, nie, nie ma. Ale powtórzę, cała współczesna fantastyka jest w tej chwili fantastyką, która łączy i miesza gatunki. Taka postmodernistyczna. Te poszukiwania, nawet nie chodzi o postmodernizm, chodzi o to, że poszukiwania autorów SF dotarły już tak daleko poza obszary nauki, które, które znamy, które naukowcy gdzieś tam projektują, że to już dawno przestała być taka fantastyka typu Wernowskiego, czy nawet Lemowskiego, czy Zajdlowskiego, czyli taka, która projektuje jakieś przyszłe społeczeństwa, które są trochę bardziej albo trochę mniej jakieś, albo wprowadzają do użytku taki, a nie inny wynalazek. To jest fantastyka, która przemienia wszechświaty, przemienia w ogóle ontologię, bawi się z wszechświatami zbudowanymi na innych ontologiach, na innych fizykach. Tak, ale jednocześnie, chociażby w wypadku twoich książek, to nie jest tak, że panuje pewna dowolność. Jest gdzieś czasami w wyobraźni autora ten moment, gdzie ta zmiana się dokonała. I reguły dość czytelne i zasadnicze, które tę zmianę generowały. To nie jest tak, że wszystko jest dozwolone. W zasadzie dozwolone jest wszystko pod warunkiem, że jest wewnętrznie spójne. No oczywiście, no jak wiesz doskonale, cała fantastyka to jest jeden wielki kant. To znaczy, my autorzy fantastyki opowiadamy ludziom o światach, które nie istnieją, a oni przez przynajmniej czas czytania książki udają, że wierzą, że to są światy prawdziwe. Więc my ich oszukujemy cały czas za obopólną zgodą oczywiście. W tym moim świecie sztuczka i trik tej zmiany fantastycznej polega na tym, że otóż nasz świat, nasza rzeczywistość zderzyła się z takimi oto magicznymi rzeczywistościami, które sprawiają, że to, co na Ziemi jest kulturą, historią, wspomnieniem, przeszłością, niejako materializuje się, staje się fizykalnym elementem świata. Typu elf. Ale nie tylko. To znaczy mój główny bohater to jest geograf, geograf królewski. On chodzi po takich zniszczonych krainach, bada je, analizuje, trochę też taki komando zwiadowca. No to znowu użyję przykładu. To on ma guzik munduru, w który jest wprawiony kamień z góry Kościuszki w Australii, no bo górę Kościuszki odkrył Strzelecki, polski geograf, i to pomaga mojemu geografowi w dobrym realizowaniu zadania bycia geografem, tak? Cała ta rzeczywistość oparta jest o tego typu triki, które z jednej strony umożliwiają zabawę, czy też używanie historii, z drugiej strony trochę popkultury również, bo w tej książce są takie elementy. I akcja dzieje się za 60 lat, ale to nie oznacza, że ci bohaterzy nie znają historii popkultury. Oni widzieli Władcę Pierścieni, czy przynajmniej słyszeli o nim jako o starym filmie. A może nawet czytali, bo pewnie książka przetrwa dłużej. Oni z powrotem, no bo to jest taki świat, w którym jednak tradycja odgrywa większą rolę. Oni na powrót czytali Sienkiewicza, w związku z czym no inny przykład w Rosji, tak, która jest zniszczonym krajem. Żołnierze rosyjscy, którzy tam chcą odwojować swój kraj, przyjmują nazwiska pozytywnych postaci z rosyjskiej literatury, bo jak wezmą takie nazwisko, to zwiększa ich szanse na odwojowanie, jakby odbudowanie jakiejś przyjemnej Rosji w przyszłości, tak? A propos wylić te nazwiska, bo mi sami przychodzą takie negatywne, Marmieładow, Raskolnikow. Może Karenina? Niech ludzie sięgną do książki, na przykład Kostogłowow. To jest jeden z bohaterów, to jest bohater z Sołżenicyna, z oddziału chorych na raka. Taka jedna z fajniejszych postaci literatury rosyjskiej, moim zdaniem. Taki człowiek, z którym pewnie byśmy się chcieli zaprzyjaźnić, gdybyśmy go poznali dzisiaj tutaj. Tak działa ten mój świat i co z jednej strony wydaje mi się z ciekawą dosyć koncepcją fantastyczną i używając tych wszystkich metod science fiction, ja ten świat staram się logicznie zbudować, a z drugiej strony daje różne ciekawe możliwości gry, bawienia się, czy też mówienia o tym, czym jest nasza kultura, nasza historia i jakiegoś tam wplątania tych myśli w fabułę, aczkolwiek no, przede wszystkim jest to opowieść o przygodach, o perypetiach bohaterów. I to jest adresowane jednak do młodych, prawda? Ja mam czytelników raczej starszych niż młodszych, w zasadzie dwie grupy, tak? Ponieważ ja funkcjonuję jako autor na rynku książki fantastycznej od prawie 30 lat, więc mam czytelników 40, 50, 60-letnich, którzy czytali te moje książki sprzed 15, 20 lat. Po prostu zapali, wędrują z nimi dalej. Chyba każdy z autorów ma to do siebie, że ma jakąś taką wierną grupę czytelniczą, która się starzeje razem z nim. Ale oczywiście fantastyka jest literaturą czytaną przez ludzi młodych i oczywiście staram się tak pisać moje książki, żeby one były również interesujące i atrakcyjne dla tych osób, które tych wszystkich niuansów nie złapią. Po prostu dostaną ciekawy świat, oryginalny świat. A przy okazji dygresja. Tak jak kiedyś młodzi autorzy zaczynali od wiersza,